Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest już wtorek, 30 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem ma ruszyć kolejna debata w sprawie sytuacji w oświacie. FBI zatrzymało weterana wojny w Afganistanie, który miał planować zamach terrorystyczny. Znani i cenieni artyści zagrają dziś na błoniach Stadionu Narodowego, by uczcić rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mają wziąć w niej udział ponad 100 osób, nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą oraz członkowie niektórych związków zawodowych. Przed południem ma się rozpocząć druga tura debaty przy Okrągłym Stole Edukacyjnym. Rozmowy będą odbywać się w 5 tak zwanych podstolikach, mówi wicepremier Beata Szydło. Chcemy wypracować dobre rozwiązania, takie, które będą również spełniały oczekiwania środowiska nauczycielskiego i czekamy, bo jest miejsce przy tym stole również dla ZNB. Na obecność przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego się jednak nie zanosi. Na pewno nie wezmę udziału w tej drugiej turze, tak jak nie wziąłem udziału w tej pierwszej, powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. Prezes ZNP mówił wcześniej, że związek chciałby prowadzić dialog pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy. Zapowiedział, że wystosuje zaproszenie do głowy państwa na okrągły stół w sprawie oświaty, który ma zorganizować ZNP. Do 2 lat więzienia grozi byłemu przewodniczącemu Szczecińskiej Rady Miasta Michałowi Wilkockiemu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Samorządowiec zrezygnował ze wszystkich funkcji publicznych, o czym poinformował na Facebooku. Funkcjonariusze zatrzymali Wilkockiego w sobotę na Żelechowej, mówi Ewelina Sierzchuła z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W minioną sobotę około godziny 1:40 w nocy interweniowaliśmy na ulicy Gontyny w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nietrzeźwego kierującego. Policjanci faktycznie potwierdzili, że 33-letni kierujący z KODą znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wykonane na miejscu badanie urządzeniem potwierdziło, że mężczyzna ma w swoim organizmie 1,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a on trafił do policyjnej izby zatrzymań. Nie mam informacji, jak przebiegało to zgłoszenie. Przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta Michał Wilkocki na Facebooku napisał, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu, dlatego złożył rezygnację z mandatu radnego i wszystkich funkcji publicznych. Wilkocki nie odbiera telefonu. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Amerykańskie władze poinformowały o udaremnieniu ataku terrorystycznego w Kalifornii. Podejrzanym o próbę jego przeprowadzenia jest weteran wojny w Afganistanie, który przeszedł na islam. Mężczyzna został aresztowany w miniony piątek. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Los Angeles przedstawiciele FBI poinformowali, że 26-letni Mark Steven Domingo planował zamachy w kilku miejscach w południowej Kalifornii. Jego celem mieli być biali nacjonaliści, Żydzi, kościoły i bazy wojskowe. Według aktu oskarżenia Domingo zakupił kilkaset gwoździ, które miały służyć za szrapnele w ładunkach wybuchowych. Został zatrzymany w wyniku prowokacji policyjnej. Aresztowano go po tym, jak odebrał od tajnego agenta FBI przesyłkę, będąc przekonanym, że znajduje się w niej bomba. Mark Steven Domingo służył w Afganistanie od września 2012 do stycznia 2013 roku. Niedawno przeszedł na islam. Na radarze FBI pojawił się po tym, jak opublikował w internecie kilka wpisów, w których deklarował, że Ameryka potrzebuje wydarzeń takich jak masakra w Las Vegas w 2017 roku. Domagał się też odwetu za ataki terrorystyczne na meczety w Nowej Zelandii. Domingo posiadał 3 sztuki broni, w tym 2 karabiny półautomatyczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Daria Zawiałów, OSTR, Bednarek, Cortez, Czymuniek, Staszczyk. Między innymi ci artyści wystąpią dziś na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie podczas koncertu Gramy dla Europy. Rozpocznie on obchody 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W programie kulturalnych wydarzeń wokół tej rocznicy Narodowe Centrum Kultury zaplanowało także m.in. piknik rodzinny w Łazienkach Królewskich, koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej i wystawę Ojcowie Założyciele Unii, mówi Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK. Narodowe Centrum Kultury realizuje różne wydarzenia, eventy, spotkania, wystawy, a przede wszystkim wspólne świętowanie podczas obchodów od 30 kwietnia aż do 5 maja. Z 30 na 1 maja mamy koncert na błoniach PGE Narodowe. Tam zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. Na antenach będą transmitowane i retransmitowane koncerty. Będzie można także usłyszeć relacje z różnych wydarzeń poświęconych rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie intensywny, a nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 3 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 10 miejscami na południu. Jutro od 12 do 20 stopni. Długi weekend majowy zapowiada się deszczowy i chłodny. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Elevate. Taki tytuł nosi to nagranie, którym dzisiaj się witamy. Roll the Dice i Glaser odpowiadają za ten utwór. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Rozpoczynamy nasze nocne harce w programie PS. To nagranie było mi potrzebne z wielu powodów. Po pierwsze nastroju, po drugie tego wznoszenia, czy też obiecywania przygody, które jest zawarte w jego treści, a po trzecie chciałam też przywitać na antenie Cameron Mezirow, która pod pseudonimem Glaser wydaje muzykę, bo jakoś tak skojarzyło mi się pewne jej wydawnictwo z tymi wszystkimi elementami, które trochę napędzały mnie przez ostatnie godziny. Po pierwsze, przedawkowanie bananów, po drugie, pierwszy raz od dawna granie w kolektywie NOS do tańca, co zaowocowało, myślę, bardzo udaną potańcówką, bardzo udanym spotkaniem i to połączenie tych wszystkich elementów, noc, taniec, banany, cały czas mnie po tych kilkudziesięciu godzinach napędza. A zatem, co takiego Glaser zrobiła, co by pasowało do tego opisu? Wydała nie tak dawno temu utwór długaśny zatytułowany Sex Tape, a więc ma swoją taśmę. Nie zaprezentuję jej teraz w całości, ale fragment czy też przedsmak brzmi tak. Let's do this. Like his ass cheeks will just be like sopping with lube. Lube isn't enough. Well, yeah, right. Like absorb it. No. Absorb it. It depends on the state, actually. Basically, yeah, state laws. Lube isn't enough. Yes. The thing is, but Sam's walking down the street, and I went in. I wanted to go there for a while, and went in. Checked out what they had because I was just like curious, like, how does this work? How does that work? And it's really like you can touch them all, but you'll never know until you try. It's a total like money drain, but probably worth it. So I just decided I would try it and see if I liked it. Grindy dancing. Do you recall the music or the genre? It was Bizarre Love Triangle. Oh. Her lips a taste of pain, venom kiss of love and saint. She's got a rock. the musical. She's gonna ram right down your throat, make you grow on the floor, spit up and scream and beg for more. Hey, she'll work you good. Hey, and jerk you down. Hey, hotcha, gotcha. Laser i króciutki fragment jej utworu Sex Tape, w którym połączyła muzykę i nagrywanych przez siebie ludzi, spotykanych ludzi, którzy rozmawiali z nią na temat swoich doświadczeń. Tytuł tego utworu wyprowadza w pole, bo nie jest to żadna pornografia, jest to po prostu spotkanie z ludźmi. A potem dołączałam do tego Peaches, która absolutnie cudownie porusza się właśnie w tych rejonach prowokacji z jednej strony, wykorzystywania seksualności z drugiej. The Phenomenal Hand Clap Band towarzyszył Peaches w utworze i teraz już możemy wrócić na parkiet. You like jungle music?

A na parkiecie Jamie XX, All Under One Roof Raving i mam nadzieję, że te kolejne dni, a dla wielu osób wolne dni, będą przynosiły takie okazje, aby wirować, tańczyć, czy spotykać się po prostu z innymi ludźmi. Potem Glaser, wspomniana już przeze mnie Cameron Mezirow, w takim utworze, który Jamie XX dla niej zremiksował. A propos Jamie'ego, to też jest jeden z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, bo jakoś tak zaczęły mi wpadać w ręce różne utwory, do których on przyłożył odrobinę swojego talentu, czy też które zainspirował. Na przykład ostatnio bardzo pozytywnie i bardzo mocno zachęca do tego, aby spotkać się z płytą Blood z Kelsey Lu. Thank you. somebody else's problem become yours. Kelsey Lou dwukrotnie ze swojego albumu Blood, ale to pierwsze nagranie I'm Not In Love. To jest nagranie, które oczywiście, że kojarzy się z oryginalną wersją. Ten CC lata temu właśnie ten utwór romantyczny wykonywali. A to nagranie z kolei, o czym doskonale pamiętają fani kina o superbohaterach, znalazło się w wersji oryginalnej na tych wspaniałych składankach, które wykorzystywane były w filmie Strażnicy Galaktyki. No nie będę opowiadała, jaką rolę te kasety tam odgrywały, ale fantastyczny był to dobór piosenek za każdym razem. Ostatnie, czy też ostatnie doświadczenia kinowe z Avengersami, Avengers Endgame, to jeden z tych momentów weekendu, który za nami, też bardzo istotny, dla mnie osobiście bardzo wzruszający. 813 tysięcy Polaków poszło w miniony weekend do kina na film podsumowujący przygody Avengersów. Jest nas bardzo dużo. To mnie bardzo miło zaskoczyło. Ale wracając do Kelsey Lou, jeszcze jeden utwór z jej albumu. Zaprasza AS. na beat. Casey Lou, a potem Ellen Alien, która dołączyła się dyskretnie. I to dalej jest klimat takiego dobrego, nocnego tańcowania. Na stronie polskieradio.pl można znaleźć zakładkę audycję, a w niej dwie litery PS, bo tak nazywa się ten program. I tam, jeżeli ktoś już potańcuje, a potem będzie chciał sprawdzić, można znaleźć i podcast, i spis utworów, niezbędne informacje. Na przykład o tym, że teraz na naszej antenie Toulouse Low Tracks pojawi się we własnej osobie. What?